انما النجوى من الشیطان، یہ سرگوشیاں تو شیطانی کام ہیں. لیحزن الذین آمنوا، تاکہ غمگین ہو ایمان والے لوگ. ولیس بدارہم شیئا، اور نہیں وہ ان کو نقصان دینے والی کچھ بھی. کسی کی سرگوشی سے ایمان والوں کو نقصان نہیں پہنچ سکتا. الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن سے، اللہ کی مشیت سے. اس لیے اہل ایمان کو تسلی دی جا رہی کہ تم اپنے دشمنوں یعنی منافقین کی سرگوشیوں پر پریشان نہ ہوا کرو، اللہ پہ بھروسہ کیا کرو. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور توکل جو ہے وہ علاج ہے کس چیز کا؟ ایسی حرکتوں سے نبٹنے کا. جب کچھ لوگ مجلس میں بیٹھ کر ایسی حرکتیں کریں اور آپ کو دکھ پہنچائیں اور آپ کو غمگین کریں، تو غمگین ہونے کی بجائے معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو کہ کوئی کسی کا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا، کوئی نقصان کر ہی نہیں سکتا میرا جب تک اللہ نہ چاہے. ان کی سرگوشیوں سے کون سا پہاڑ ٹوٹ پڑے گا؟ یعنی قدرتی بات ہے نا، جب بہت سے لوگ مجلس میں بیٹھے ہوں تو ادب کیا ہے کہ سب لوگ ایک بات کریں. یہ بد اخلاقی ہے کہ دو لوگ الگ سے چپ چپ کر باتیں کریں. لیکن اگر کوئی ایسا کر رہا ہو تو باقیوں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہماری کو بات کر رہا ہے. غمگین نہیں ہونا چاہیے. آپ اپنے آپ کو ہر وقت اتنا اہم کیوں سمجھتے ہیں کہ لوگ آپ ہی کی بات کر رہے ہوں گے؟ لوگوں کے اپنے بھی تو کوئی مسائل ہو سکتے ہیں. اس لیے ایسی باتیں قابل توجہ ہی نہیں ہیں. کرنے دو جو کچھ کرتا ہے، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. جس کے اندر جتنا ایمان پختہ ہوگا، اللہ پہ بھروسہ ہوگا، یقین ہوگا، اس کو اتنی ہی بے پرواہی ہوگی لوگوں کی ایسی حرکتوں سے. ان کا سوال یہ ہے کہ اگر تین لوگ بیٹھے ہوں اور دو لوگ اپنی زبان بولنا شروع کر دیں جو تیسرے کو سمجھ نہ آتی ہو، اگرچہ وہ کانوں میں نہیں بول رہے، بول تو اونچا رہے مگر تیسرے کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اور اس وقت ایسی کوئی ضرورت بھی نہیں، یہ بھی بد اخلاقی ہے. اور یہ بھی ایک طرح سے اسی حکم میں آ جاتی ہے بات. ایک محفل میں بیٹھ کر اجتماعی گفتگو کی بجائے آپس میں ایک دوسرے سے بولنا شروع کر دینا، مثلا آپ گروپ ٹائم میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب ٹیچر کسی سے بات کر رہی ہیں، آپ وہ بات سننے کی بجائے آپس میں شروع ہو گئے ہیں، دو دو لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، یہ بھی درست نہیں. جہاں اکٹھے بیٹھے ہوں وہاں ایک ہی ٹاپک پہ بات ہونی چاہیے. اچھا، ایک اور بات یہ کہ کچھ لوگوں کا تو سٹائل ہی یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت سرگوشی کے انداز میں بات کرتے ہیں، وہ کھل کے کبھی کوئی بات کر ہی نہیں سکتے. اس کے پیچھے کیا نفسیات ہوتی؟ اور پھر یہ کہ بعض اوقات کوئی دوسرا نہیں سرگوشی کرنا چاہتا، بے وجہ اس کو انوالو کر لیتے ہیں. یعنی بعض اوقات آپ پچھتاتے ہیں کسی کے پاس بیٹھ کے، آپ نہیں سننا چاہتے اس کی اور وہ زبردستی آپ کو سنائے چلے جاتے ہیں، ہر تھوڑی دیر بعد آپ کے کان میں کوئی بات کہنے لگیں گے. اچھا، ایک اور یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ سب کے ساتھ مجلس میں بیٹھے ہیں، اب آپ کو ایک رکا ملتا ہے بیچ میں سے. اچھا، آپ تھوڑی دیر بعد ایک اور رکا مل جاتا ہے آپ کو. یعنی مجھے اس کرب سے بہت گزرنا پڑتا ہے بعض اوقات کہ لوگوں میں خود اخلاقی ضرورت نہیں ہوتی، خود کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے. اب سب کے ساتھ بیٹھے ہیں، اب کچھ کہنے کی بجائے لکھ لکھ کے چیٹے پاس کر رہے ہیں، یہ بھی اسی میں شامل ہو جاتا ہے. یا تو آپ کو چاہیے تھا کہ مجلس شروع ہونے سے پہلے ہی آپ بتا دیتے جو آپ کہلوانا چاہتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ آپ صبر کریں اور اپنے پاس نوٹ کر لیں. لیکن اس وقت آ کر ایک خاص شخص کو لکھا ہوا پیغام دینا، یہ بھی کیا ہے؟ دو لوگوں کا باہم کسی چیز پہ سمجھوتا ہونا یا کرنا، یا اپنے ساتھ دوسرے کو انوالو کر لینا یا اس سے سمجھوتا کروانا. مجھے جس قدر تکلیف اس بات سے ہوتی ہے کہ کسی مجلس میں کوئی مجھے لکھی ہوئی چیز پر، مجھے ایسا لگ رہا ہے مجرم ہو گئی ہوں. جو کہنا ہے کہو، کھل کے کہو، بولو. اور اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز آئی ہے تو ہر دوسرے کی نظر ہوگی اس میں میرے خلاف کچھ کہا گیا ہوگا، میری کوئی شکایت ہوگی. یعنی بلا وجہ سب کو کانشیس کر دیتی ہے نا ایسی چیزیں، یہ بھی درست نہیں. یعنی بعض اوقات کوئی اہم بات بھی نہیں ہوتی، اہمیت جتانے کے لیے یا کسی کی اٹینشن لینے کے لیے اس وقت بھی اس قسم کی حرکتیں کی جاتی ہیں. تو یہ بنیادی طور پر آداب مجلس کے خلاف ہے. اب کچھ مزید آداب مجلس. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، فافسحوا یفسح اللہ لکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو، یفسح اللہ لکم، اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا، دوسروں کو جگہ دینے سے تمہیں اللہ کی رحمت میں جگہ مل جائے گی. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا، اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ، یہ جگہ چھوڑ دو، فانشُزُوا، تو اٹھ جا کرو، يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، بلندی عطا کرے گا اللہ ان لوگوں کو جو تم میں سے ایمان لائے. وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ درجات، اور وہ لوگ جو علم دیے گئے ان کے درجات اور بلند ہیں. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے. پھر ایمان والوں سے خطاب ہے، منافقین تو جو کرتے ہیں تو کرتے رہے. اس انداز سے بھی آپ غور کیجئے نا کہ بہت سے غلط کام منافق کرتے تھے، لیکن جب اصلاح کی بات کی گئی تو اپنوں سے کی گئی. کتنا خوبصورت انداز ہے یہ. اچھا، ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ جب کہیں معاملہ گڑبڑ ہوتا ہے ہم دوسروں کو کوسنے لگتے ہیں، یہ منافقوں کی حرکتیں ہیں، یہ فلاں کی حرکت ہے، اپنی اصلاح کی طرف توجہ نہیں دیتے، اس لیے پھر اصلاح ہوتی بھی نہیں، اور جو مشکل ہے وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی. یہاں اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی تربیت کر لو، اور اسی تربیت میں ایک مجلس کے اندر کشادگی پیدا کرنے کی. تفسحو کا لفظ فے سین ہے سے ہے، وسیع جگہ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم سے کہا جائے کہ مجالس میں کشادگی پیدا کرو، یعنی پھیل جاؤ، دائرہ بڑا کر لو، کھل جاؤ، جگہ دو دوسروں کو، فسحو، تو جگہ بنایا کرو. یفسح اللہ لکم، اللہ تمہارے لیے وسعت پیدا کرے گا. اب یہاں مجالس سے مراد صرف علم کی مجلس نہیں، یا صرف کلاس روم نہیں، یا کوئی درس کی مجلس نہیں، ہر طرح کی مجلس، خواہ کوئی میٹنگ ہو، خواہ آپ کسی پارٹی میں ہو، کہیں بھی لوگ اکٹھے ہو کر جہاں بیٹھے، خواہ وہ واعظ و نصیحت کی جگہ ہو، یا مسجد میں جمعے کا دن ہو، کوئی بھی موقع ہو، مجلس کا دائرہ وسیع رکھو، آنے والوں کے لیے جگہ بناؤ، دائرہ تنگ مت کرو کہ آنے والے کھڑے رہیں اور دیکھتے رہیں کہ ہم کہاں بیٹھے. اپنے لیے تو تم صرف بیٹھنے کی نہیں، بیگ رکھنے کی بھی، ٹانگیں پسارنے کی بھی جگہ بنا لو، اور دوسرے کو بیٹھنے کے لیے بھی جگہ نہ دو، یہ نہیں ہونا چاہیے. ایسا کرنا دراصل دلوں کی تنگی کی علامت. ایمان کے آنے کے بعد دل تنگ نہیں رہا کرتے، کیونکہ ایمان اور بخل ایک جگہ نہیں جمع ہوتے نا. ایمان تو دلوں کو وسعت بخشتا ہے، بہترین اخلاق پیدا کرتا ہے، اور اس کا اظہار پھر انسانوں سے معاملے کے وقت سامنے آ جاتا ہے کہ کون اخلاق کے، ایمان کے کس مرتبے پر فائز ہے. ظاہر ہے کوئی کسی کے دل کے اندر سے جھانک کے دیکھ نہیں سکتا کہ کس لیول کا ایمان ہے، سب کچھ نظر آئے گا تو رویے میں نظر آئے گا، معاملہ کرتے وقت دکھ جائے گا. اور پھر آپ دیکھیے کہ ساتھ ہی اجر و ثواب بتا دیا گیا. فافسحوا یفسح اللہ لکم، کشادگی پیدا کرو، اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کرے گا. کہاں پر؟ دنیا میں، تمہارے دلوں میں، تمہارے گھروں میں، تمہارے رزق میں، جس جس چیز میں تم چاہتے ہو کشادگی، وسعت، ان ساری چیزوں میں، اور آخرت میں، تمہاری قبر میں، جنت میں. اچھا، یہاں بھی ایک بات یاد رکھیے کہ منافقین جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے تو ایک گروپ کی شکل میں بیٹھتے تھے، ایک خاص جگہ پہ بیٹھتے، پھر آپس میں جڑ کے بیٹھتے تھے، کیونکہ باہم انہوں نے کوئی اشارے وشارے کرنے ہوتے تھے، یا کوئی مخصوص قسم کی حرکتیں، یا کوئی مذاق اڑانا ہوتا تھا، تو ایک جتھا یا پارٹی بن کے بیٹھتے تھے. اور پھر اگر کوئی باہر سے آتا تو ہلتے نہیں تھے، جگہ نہیں دیتے تھے اس کو، یعنی اس طرح بیٹھتے تھے کہ کسی اور کو بیچ میں گھسنے کی جگہ نہ ملے، کیونکہ اگر کوئی اور آ کے بیٹھ گئے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ اندر ہو کیا رہا ہے. اس طرح تو ان کے اشاروں اور ان کی حرکتوں اور ان کی طنزیہ باتوں اور جو وہ رسپانس دے رہے ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا، وہ دوسروں کو بھی پتہ چل جائے گا. اب آپ دیکھیں کہ اگر کوئی گروپ کی شکل میں کسی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے اور کوئی شخص باہر سے آتا ہے اور وہ گروپ اپنی جگہ سے ہلتا نہیں، بیچ میں جگہ نہیں دیتا، گزرنے کا راستہ نہیں دیتا، تو آپ دیکھیں کہ کتنی تنگی ہو سکتی ہے مجلس کے اندر، کتنی ڈسٹربنس ہو سکتی ہے. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ جگہ مخصوص کر لیتے ہیں یا پھر اس طرح بیٹھتے ہیں کہ وہاں کوئی اور بیٹھ نہیں سکتا. اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کہیں اور جگہ خالی پڑی ہے تو ہم جان بوجھ کر لوگوں کے بیچ میں گھس کے بیٹھے، اس سے بھی منع کیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود نہ بیٹھے. یعنی وہ مجلس میں آیا ہے تو اس کو وہ جگہ پسند آ گئی اور وہ وہاں جائے اور کہے تم یہاں سے اٹھو، یہاں بیٹھنے کو میرا جی چاہ رہا ہے، تم بے شک پہلے آئے ہو، مجھے اس سے غرض نہیں، یہاں مجھے بیٹھنا ہے. پھر فرمایا کہ اس لیے مجلس کے دائرے کو فراخ اور وسیع کر لو. بلا وجہ دوسروں کے بیچ میں گھس کے بیٹھنا یہ بھی درست نہیں، اسی طرح کسی کو جگہ نہ دینا یہ بھی درست نہیں، اور کسی کو جگہ دینا بظاہر ایک معمولی سا عمل ہے لیکن اس سے اس شخص کے اخلاق اور کردار کی وسعت کا پتہ چلتا ہے. جو شخص اپنا سینہ دوسروں کے لیے کشادہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ دوسروں کے دل کو بھی اس کے لیے کھول دیتا ہے. سمجھ رہی بات؟ اگر ہمارا دل کسی کے لیے کھلا ہے تو اس کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ دوسروں کا دل ہمارے لیے کھل جائے گا. آج ہم کسی کو جگہ دیں گے، کل کوئی ہم کو جگہ دے گا. اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو انسان کا ہر عمل، ہاں وہ اچھا ہو یا برا، اس کا ایک قدرتی اثر ہوتا ہے، اس کی ایک فیلنگ ہوتی ہے، اس کا ایک غیر محسوس نتیجہ سامنے آ رہا ہوتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا، اتقوا من فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے ڈرو، بچو، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. یعنی اس کی حکمت اور اس کی بصیرت اور اس کے ذہن اور قلب کی وسعت اس کو بہت کچھ سمجھا دیتی. یعنی انسانوں کے طرز عمل، انسانوں کے رویوں، انسانوں کی حرکتوں سے بہت کچھ سمجھ جاتا ہے. فراست کیا چیز ہوتی؟ کہ کسی شخص کا کوئی عمل بظاہر سامنے نہیں ہے، اس کے صرف دل میں ہے. اس کا مطلب ہے اسے غیب کا علم ہوتا ہے، لیکن اس کا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، بولنے کا انداز، دیکھنے کا انداز، گفتگو کرنے کا انداز، کسی کو جگہ دینے یا نہ دینے کا، کوئی چیز پکڑانے کا لینے کا، یہ سارا کچھ اس کی پوری شخصیت کو سامنے کھول کے رکھ دیتا ہے. اب کسی کو جگہ نہ دینا ایک معمولی سا عمل ہے، عام شخص شاید کو نوٹس بھی نہ کرے، لیکن اللہ تعالی کے نزدیک یہ پوری شخصیت کو ظاہر کر رہا ہے. تو جو لوگ دوسروں کے لیے وسعت پیدا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے وسعت پیدا کر دیتا ہے. اور اسی طرح وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا، جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ، فانشُزُوا، تو اٹھ جاؤ. اچھا، اب آپ کہیں گے ابھی تو کہا گیا تھا کہ کسی کو اٹھایا نہ جائے اور ابھی کہا جا رہا ہے کہ اٹھ جاؤ، تو یہ کس کو اٹھنے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص جو عمر میں بڑا ہے وہ مجلس میں آ گیا، وہ نیچے نہیں بیٹھ سکتا، اس کو کرسی چاہیے فار ایگزامپل. اب جو مجلس کا منتظم ہے یا امیر مجلس ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ہاں ایک جگہ ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنی جگہ بزرگ کو دے سکتا اور اسے دینی چاہیے. اب نوجوان بیٹھا ہے، اس کو نہیں دکھ رہا، تو وہ دیکھنا بھی نہیں چاہتا کہ کسی بزرگ کی ٹانگیں لٹکھڑا رہی ہیں اور اس کو جگہ چاہیے، اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ پھر یہ قربانی مجھے کو کرنی پڑے گی، تو میں تو کرنا نہیں چاہتا. ایسے میں اگر مجلس کا منتظم، آرگنائزر یا میر مجلس، میر مجلس کون ہوتا ہے؟ مثلاً ایک کلاس میں استاد، یا کسی فنکشن میں کوئی چیف گیسٹ، یا صدر مجلس، یہ معروف ٹرمز ہیں، اردو میں میر مجلس کہا جاتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ گفتگو ہو رہی ہے، سب امن سے بیٹھے ہیں، اتنے میں ایک شخص آیا ہے جس کے لیے کوئی مناسب جگہ نہیں ہے، तो वो लोगों से कह सकता है मसलन आगे हो जाओ, सिमट जाओ, खुल जाओ, यानी हाथ के इशारे से या जबान से बोल के, या किसी नौजवान को कहता है आप उठ जाओ, उसको जगा दो। तो ऐसे मौके पर किसी को हठधर्मी से काम नहीं लेना चाहिए कि मैं तो नहीं उठ सकता, जिस मर्जी को उठाए, नहीं उठ जाओ। वह इजाफीलन शुजू फन शुजू, नून शीन जा का मतलब होता है उठ खड़े होना, बैठे हुए से उठने के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है। यानी जब तुमसे कहा जाए कि उठ जाओ तो उठ जाया करो, एक सूरत तो ये है। दूसरी सूरत, बाज़ोकात कोई ऐसा शख्स आता है जिसे बहुत अहम कोई बात बतानी है लेकिन वो सबके सामने नहीं बताना चाहता। इसमें ऐसे मौके पर अगर मीरे मजलिस ये कहता है कि बाकी लोग उठ जाए, जैसे बाज़ोकात ऐसा होता है ना कि वालदैन ने कोई बात करनी हो, बच्चे पास बैठे हों तो माँ कहती है चलो उठ जाओ तुम, या कोई शख्स किसी मदद देने के लिए आया है, आप किसी के सामने देना नहीं चाहते, बच्चे बैठे हो, आप कहते हैं अच्छा आप जरा जाओ, तो इस बात को माइंड नहीं करना चाहिए। इसी तरह बाजों का जरूरत होती है कि हॉल जल्दी खाली कर दिया जाए, तो अगर कहा जाए कि 5 मिनट के अंदर हॉल खाली कर दें तो कर दो, बुरा ना मानो कि क्यों निकाला जा रहा है। तो उठने की कई सूरतें हो सकती हैं। फिर इसी तरह पीछे आप पढ़ चुके हैं कि अगर कोई खाने की दावत दे तो फिर खाना खाने के बाद बैठे मत रहो। बाजू का ऐसा होता है कि आप बहुत से लोगों को साथ लेकर आते हैं, अब एक शख्स जो मुंतजम है, ऑर्गेनाइजर है, वो सब टीम को कह रहा है कि उठो चलें, सब उठ जाए, और एक शख्स जो है वो कहे मैं तो नहीं अभी जा रहा, मुझे तो मजा आ रहा है यहाँ बैठने में, तुम जाते हो तो जाओ, मेरे लिए फिर गाड़ी भिजवा देना। अब इससे कितना खलल आएगा, जब कहा जाए कि उठ जाओ, या ये कि इतने बजे उठ जाना है तो उठ जाओ। ये कितना जबरदस्त है हमारा दिन, कितना डिसिप्लिन कायम करता है और कितनी तकलीफों से बचाता है। बाज़ोकात किसी एक शख्स का रवैया पूरे ग्रुप के लिए मुसीबत का बायस होता है। चलते वक्त सबसे पीछे, निकलते वक्त सबसे बाद में, अब सब गाड़ी में बैठे इंतजार कर रहे हैं और उसकी गपशप ही नहीं खत्म हो रही, उसकी सलाम दुआई और मेल मुलाकात ही नहीं खत्म हो रही। किस कदर अजियत होती है ना, यानी सब रुके हुए इंतजार कर रहे हैं और एक शख्स बस लेयर लिए बैठा है। तो ये तमाम चीजें दूसरों के लिए चूंकि तकलीफ दे हैं, इसलिए क्या फरमाया, वो इजा कील अनशुजू फनशुजू, अगर मजलिस बर्खास्त कर दी जाए, उठ जाने को कहा जाए, तो इससे कोई जिल्लत नहीं होती किसी की, इसमें किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। बाज़ोकत लोग रास्तों में बैठ जाते हैं, अब अगर कोई कहे भी रास्ते में ना बैठे यहां से उठ जाए, तो इसको भी बुरा नहीं मानना चाहिए। क्यों? इसलिए कि हो सकता है गुजरने वालों को इससे तकलीफ हो। बाज़ोकत लोग मजलिस में पहले आ जाते हैं, अपनी पसंद की जगह ले लेते हैं। बाज़ लोगों को यह भी देखा गया है कि जैसे कुछ लोग कुर्सियों में बैठते हैं, शुरू में आए कुर्सियां खींच के आगे ले आए, अब बाद में लोग ज्यादा आए, अब वो पीछे बैठे हैं नीचे बैठे हैं, पहले आने वाले कुर्सियां खींच के आए बीच में बैठे हैं, अब वो कुछ मजलिस का नक्शा या मंजर जो है वो समझ में नहीं आ रहा। ये सब गैर महज़बाना काम है। मुसलमान माशरा मुनज़्ज़म माशरा होता है। सहाबा कराम की मजलिस जो थी वो इतनी डिसिप्लिन्ड होती थी कि बाज़ वक़्त परिंदे आके उनके सरों पर बैठ जाते थे और वो अपनी जगह से हिलते जुलते नहीं थे जब उनके यहाँ तालीम का सिलसिला चल रहा होता था। फिर फरमाया यरफा अल्लाहुल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों को अल्लाह बुलंदी देगा, मिनकुम तुम में से, यानी जो लोग ईमान का सबूत देंगे, अगर उन्हें किसी मजलिस से उठा भी दिया गया तो उनकी बेइज्जती नहीं हुई। अच्छा बाज़ वक़्त ऐसा भी होता ना, उस्ताद गुस्से में आके कहता निकल जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। बहुत से स्कूलों में इस बात का रवाज होता है, शागिर्द की कोई बात पसंद नहीं आई उसको निकाल दिया गया, और ये उस्ताद की मर्जी है किसी को पढ़ाए या ना पढ़ाए, शागिर्द का तो कोई इख्तियार नहीं, कोई जोर नहीं। इमाम मालिक के बारे में आपने पढ़ रखा है, अगर पढ़ा भी तो शायद भूल चुके हैं। उनकी मजलिस में दो काले बड़े बड़े शख्स जो होते थे वो इंतजाम के लिए खड़े होते थे। यानी काले का लफ्ज किसी बुराई के लिए नहीं कहा जा रहा, मुराद से एक बड़े स्ट्रांग जिस्म के और ह्यूज किस्म के लोग। इमाम मालिक अगर किसी के عمل یا طریقے کے بارے میں کمفرٹیبل نہیں ہوتے تھے، صرف اشارہ کرتے تھے، اس کو اٹھا کے لے جاتے تھے باہر، ایسے تمام لوگوں کو جو بیہودہ قسم کے سوال کرتے تھے، بیکار قسم کی بحثیں چھیڑتے تھے، اگر سمجھانے سے نہیں سمجھتے تھے تو پھر اٹھوا کے باہر کرتے تھے، کیونکہ علم کی مجلس کا ایک وقار ہوتا ہے، ایک ادب ہوتا ہے، اگر اس کا وہ وقار اور ادب باقی نہ رکھا جائے تو انسان سیکھ بھی نہیں سکتا، وہ پھر ایک وقت ضائع کرنا ہوتا ہے اپنا بھی اور دوسروں کا بھی، یعنی ایک شخص سیکھنے کے لیے آیا اور وہ سیکھنے کی بجائے ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، آپس میں باتیں کر رہا ہے، شور ہنگامہ کر رہا ہے، بدمزگی کر رہا ہے، تو اس کو بیٹھنے کا حق نہیں ہے وہاں، اور ہم ہر اخلاق اور ہر ادب استاد کے لیے تو چاہتے ہیں لیکن اپنے لیے کوئی بھی نہیں چاہتے، یعنی ہر قسم کا رحم و کرم کا معاملہ اور شفقت اور ہر بدتمیزی کو برداشت اور صبر اور علم اور تحمل استاد میں ہونا چاہیے، شاگرد چاہے سوئے، چاہے کھائے، چاہے لیٹے، چاہے پاؤں پھیلائے، چاہے ٹیک لگا کے بیٹھے، چاہے لائن میں بیٹھے، چاہے بغیر لائن کے بیٹھے، اسے کچھ نہ کہا جائے، اگر کہا جائے تو وہ استاد کی بدنیتی پہ محمول کیا جائے، عموماً جو لوگ ڈسپلن کے سخت ہوتے ہیں پھر وہ سخت بدنام ہوتے ہیں، اسی وجہ سے جب ہماری صفوں میں انتشار آ گیا ہے تو ہمارے اخلاق اور ادب اور عمل اور علم ہر چیز کے اندر پھر انتشار ہی انتشار ہے، بے ادب بے نصیب، اور وہ بے نصیبی نظر آتی ہے نا ہمارے ہر چیز میں، بے برکتی نظر آتی، نہ ہم اپنی ذات کے اوپر کوئی ڈسپلن قائم کرنا چاہتے ہیں نہ کسی اور چیز پر، ہم ہر مجلس کو کھیل تماشے کی مجلس بنا لیتے ہیں بعض اوقات، یعنی اگر کلاس روم میں بیٹھ کر کوئی شخص صرف سکریبل کر رہا ہے، کوئی لکھ لکھ کے کمنٹس پاس کر رہا ہے، کبھی کچھ نکال کے کھا رہا ہے، کبھی ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، نہ کتاب کی طرف دیکھ رہا ہے نہ استاد کی طرف دیکھ رہا ہے، پھر وہ مجلس میں کس لیے بیٹھا ہے؟ وہ تو دوسروں کے لیے بھی ایک اذیت کا سبب ہے، تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ایمان والوں کو تم میں سے بلندی عطا کرے گا، کیونکہ اس ڈسپلن کو قائم کرنا ایمان کی علامت ہے، والذین اوتوا العلم درجات، اور وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ان کے درجات ہیں، مختلف جو لیولز ہوتے ہیں ایجوکیشنل ان پہ مختلف ڈگریز ہوتی ہیں جو شو کرتی ہیں اس شخص کا علمی لیول کیا ہے، دنیا کا پیمانہ ہے نا ایک، یعنی دنیا میں علم کو شو کرنے کے لیے کچھ پیمانے بنے ہوئے، یہ ڈگری ہے یہ ڈگری، لیکن ان ڈگریوں کا اللہ کے ہاں بھی ایک معیار ہے، ایک ڈگری انسان کو دنیا میں ملتی ہے علم حاصل کرنے پر، اور ایک ڈگری اللہ تعالیٰ کے ہاں ملتی ہے، والذین اوتوا العلم درجات، وہاں بھی ڈگریاں ہیں، وہاں اسیسمنٹ مختلف طریقے سے ہوتی ہے، وہاں صرف رٹی ہوئی چیزیں نہیں دیکھی جاتی کہ کس نے اپنے اوپر کتنا بوجھ لادا ہوا ہے، کس نے کیا حس کر رکھا ہے، وہاں نیت بھی دیکھی جاتی ہے، اخلاق بھی دیکھا جاتا ہے، اس علم پر عمل بھی دیکھا جاتا ہے، اس علم کی کوالٹی بھی دیکھی جاتی ہے کہ پڑھا کیا ہے، پھر پڑھانے والے کا حق کیا ادا کیا ہے، کتابوں کے ساتھ معاملہ کیا ہے، ساتھیوں کے ساتھ معاملہ کیا ہے، نیت کیا ہے اس سب کے پیچھے، سارا کچھ مل کے، اور پھر یہ کہ کتنی سنجیدگی ہے، کیا اخذ کیا ہے، کیا لیا ہے، کیا اتنا لیا جو لے سکتے تھے جتنی استطاعت تھی یا اس سے کم، یہ ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے کہ وہ اللہ کے ہاں کس ڈگری کے لائق ہے، کہاں کھڑا ہے، اور ڈیفینیٹلی جتنے بھی آپ سب لوگ یہاں آتے ہیں اللہ کے ہاں ہر ایک کی ڈگری فرق ہے، جو سنجیدگی اختیار کرتا ہے علم حاصل کرنے میں، اخلاص کا مظاہرہ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اس کا حق دیتا ہے، ان کا درجہ اور ہے، اور جو ایک پارٹ ٹائم کے طور پہ کام کرتا ہے کہ ٹھیک ہے جب سہولت ہو، جب وقت ہو، جب دل چاہے کام کر لیا جائے، اور جیسا بھی ہے ٹھیک ہے بس، سمجھ آئی ہے تو بھی کوئی بات نہیں، نہیں آئی تو بھی کیا ہوا، کون سا اس ڈگری سے ہمیں کوئی نوکری ملنی ہے کہ وہ چھٹ جائے گی ہماری، آج صبح میں اخبار میں پڑھ رہی تھی شاید 329 ویکینسیز پر کوئی شخص سلیکٹ نہیں ہوا، وہ جو سلیکشن بورڈ ہے پبلک سروس کمیشن، کیوں؟ اس لیے کہ اتنی ویکینسیز کے لیے ایک شخص بھی کوالیفائی نہیں کیا، اب لوگ کہتے ہیں نوکریاں نہیں ملتی، ویکینسیز ہیں لوگ نہیں ہیں، جیسے آپ نے فرمایا تھا نا آخری زمانے میں लोग इस तरह होंगे जैसे कूड़ा करकट होता है, एक नहीं मिलेगा काम का। ये सब नाकारा ऊंटों की तरह कि एक ना मिले कि जिस पर कोई जरा सा भी बोझ लाद सको, कोई जिम्मेदारी उठाने के लायक नहीं, कि जिसको कोई काम दे के मुतमईन हो जाओ कि हो जाएगा। अब दावे बड़े बड़े होंगे, अमल में सिफर होंगे। आज हमारा हाल वही है, हम सब दीन की मोहब्बत के बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन अमली तौर पर क्या करते हैं, किस जिम्मेदारी को कबूल करते हैं, किसके लिए कितनी जान मारते हैं, किस अहद को कितना निभाते हैं, हम सब अपने आप पर गौर कर सकते हैं। आज आपके ऊपर जिम्मेदारी सबक याद करने की, इल्म को समझने और सीखने की। अपना अपना हर कोई जायजा ले, हम हमेशा दूसरों का लेने लगते हैं, अपना भूल जाते हैं। अल्लाह के हाँ दुनिया की डिग्रियां नहीं चलेंगी, यहाँ के सर्टिफिकेट्स किसी काम नहीं आएंगे, वो एक नजर भी नहीं देखेगा इनको कि कौन कहाँ से पढ़ के आया। उसके हाँ तो हकीकी इल्म, और उस इल्म में हकीकी मेहनत और कुर्बानी, उसका हक अदा करने का सब देखा जाएगा, और उतनी ही इज्जत मिलेगी। वल्लाहु बिमा तामलूना खबीर, और अल्लाह साथ उसके जो तुम अमल कर रहे हो उससे खूब बाखबर है। अच्छा, इन आदाब के अलावा कुछ आदाब सुन्नत में भी बताए गए, मसलन ये कि मजलिस में पहुंचकर अहले मजलिस को सलाम किया जाए, किसी एक खास उसका नाम लेके सलाम ना किया जाए, बुलंद आवाज से अस्सलामु अलैकुम कहा जाए, लेकिन इल्म की मजलिस जब शुरू हो जाए तो फिर सलाम ना किया जाए। फिर ये कि जहां जगह मिले बैठ जाए, दूसरों को तंग ना किया जाए, उनको फलांग के ना गुजरे, मेरे मजलिस को डिस्टर्ब ना करें, कि आए सबसे बाद में और बैठे सबसे करीब और सबको डिस्टर्ब कर दें। फिर इसी तरह अहले मजलिस जब देखें कि जगह तंग हो रही है और नए आने वालों को जगह नहीं मिल रही, तो उन्हें मजलिस का हल्का वसी कर लेना चाहिए। फिर इसी तरह यह है कि हिस्से मरातिब का ख्याल रखें, कौन बड़ा है कौन छोटा है। छोटों को चाहिए कि बड़ों को, जिस भी एतबार से बड़े हों, उनको अपने पर तरजीह दें। फिर इसी तरह अगर जरूरत पड़े मजलिस में जगह खाली करने की तो जगह खाली कर दें। इसी तरह अगर मजलिस में से किसी को हकीकी उजर की वजह से निकलना पड़ता, मसलन जुमे का खुतबा हो रहा है, किसी शख्स का वजू नहीं रहता, वो वजू करने के लिए जाता है, तो वापस आने पर कोई और उसकी जगह पे ना बैठे, जो जगह छोड़ कर गया है उसी का हक है। इसी तरह जब मजलिस बर्खास्त करने का हुक्म दिया जाए तो उसे हतक इज्जत का मामला ना समझा जाए, मजलिस खाली कर दी जाए। फिर ये कि मजलिस में गुफ्तगू करते वक्त एक दूसरे की इज्जत एहतराम का ख्याल रखा जाए। एक हंगामा बर्पा करना, चीखना चिल्लाना, शोर मचाना, किसी की न सुनना न सुनाना, बदतमीजी और बेहूदगी पर मबनी मजलिसें महजब लोगों की नहीं होती। बाज़ोकात मजलिसों में लोग पार्टियां जत्थे बना के आते हैं, एक दूसरे पर तानो तशनी करते हैं, एक दूसरे पर इशारे करते हैं, उनके खिलाफ सरगोशियां करते हैं, फप्तियां चुस्त करते हैं, ताने देते हैं, बाज़ोकात एक दूसरे के ऊपर हाथ भी उठा लेते हैं या कुर्सियां उठा लेते हैं, और बाज़ोकात ऐसी मजलिसें बर्खास्त करने के लिए फिर पुलिस बुलानी पड़ती। जगह बनाने का जो उसूल है, इसका हम सबसे गलत इस्तेमाल जो है वो नमाज में करते हैं। यानी जब जमात खड़ी होती है, चाहे यहाँ हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे हरम हो, कहीं से भी हो, हम लोग जगह देने के बजाय उल्टा अपने आप को चौड़ा कर लेते हैं ताकि कोई हमारे दरमियान ना आ सके। ये एक रवैया है ना, जगह देना और जगह रोकना, किसी के लिए सिमटना और फैलना, ये दो मुख्तलिफ रवैये हैं। और आप देखिए कि सिमटने वालों, जगह देने वालों को फौरन अल्लाह ने खुशखबरी सुनाई, तुम दो अल्लाह तुम्हारे लिए वसत पैदा करेगा। लेकिन आज आप देखें ना, हमारी हर चीज एक तंगी का शिकार है। सबसे पहले तो ये हमारे दिल ही तंगी का शिकार है। जब हम दूसरे के लिए दिल खुला नहीं करते तो नतीजा क्या होता है, हम खुद घुटन का शिकार होते हैं। और इस घुटन का इलाज इसके सिवा किसी चीज में नहीं कि आप दूसरों के लिए खुल जाएं, खा जगह के एतबार से हो, बैरूनी एतबार से हो या अंदरूनी एतबार से। यहां तक है कि अगर जगह हो भी तो किसी की आमद पर क्या करना चाहिए, थोड़ा सा हिल के एक तरह से वेलकमिंग एटीट्यूड दिखाना चाहिए, ना कि इग्नोर करके बस अपनी जगह अड़ के घिटाई के साथ बैठे रहे।